و شکر نرفتن همه ما خمار شده. این خوب یادگار باشم که باید کنم که شوهر رفته این نوار که بعد از ماهش میکنم ما که زنده نمیدونیم فردا همه گلوه بخوریم نشستیم مخالفت میکنیم همین مخالفت آقای شجریان، آقای دوستان، آقای علیزاده خانومشون، آقای زلفنون خانوم، بنده و علاقه و سرد میکنیم بله سید محمد کاظم موسوی ششتری لنج احواسی